أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الواقع للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارف، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالرمل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لآياتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جزاك الله. سورة المعارج مكي سورة نزولاً یو کم اتیا 79 نمبر دے پس در حقا نازل شو دے اور ترتیباً 70 نمبر دے او یا نمبر پس در صورت حقا نا لگو دے شو دے رب در صورت مکھ صورت کی در عذاب در آتلو بیان ہو نو دیو صورت کیا نمبر دو کوئی چرایشی نما لہو من دا فیا صبح عذاب نشو اپس کو ربیا دیو جنو اور پسی رانا مکه صورت کې راتل د عذاب بیان شو چې عذاب برا دي نو دلته هر نمبر دوی کوئی چراشی عذاب نو مالو من دافع څو بیا بندول نه شي دیو جن اور فصیر اړه دوی موجا مکه صورت کې نمبر توله کې وی چې اسمان بسوست وي شپاړتم کې نو دیو صورت کې نمبر 10 کې نمونه ذکر دي څنګه کلمه ولي لکه دوی نشوي کله دیو جن اور فصیر اړه سر درم رب مکه صورت کې 14 کې وی سوال راځم کې چې غرونه به زری زری شي دلته نه هم آیت نمبر 9 کې نمونه د دې چې کل عین منفوش ادا د بشي لکه اورای ډینډس شي دیو جنو فتیران سلورم رب مکه دوت کې آیت نمبر 24 کې 24 کې چې لا خود ولا تعین اس کې او دیو تر کې نور سم کې وای چې ان الانسان خلق هدوا دا انسان چې دا مسكين چې له ډوډۍ نور کوي دا تړیا تړیا دیو جن اور پسی راړ امتیازات د صورت صورت ممتاز ہے پاورن یاد باندې چې سالا سائلن غذاب نو عاقل کبل له سلو دافع الله ذل معرج بل دا شان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز ہے نمبر 4 باندې چې تار جو ملائکه تو روح الی فی یوم کان مقدار 50,000 سنه بل دا شان نشته زر کار راتلو مخکې لیکن 500 درکار دی صورت کراله بل امتیاز صورت ممتاز یا دوردس باندې چې ولا وسلو حمیم حمیما یبصرونم یو در مجرم یو الله یبتدی من عذاب یوم یتم بنی بل ده شان نشته صدرم امتیاز صورت ممتاز ده آدم رسول او سره باندې نزعت للشوا را استون کې له اندامونو درا داور بل ده کې دا شان دی ویلي پینځم امتیاز صورت ممتاز ده فائدہ نمبر 9 چې ان الانسان خلق عدوا ان الانسان خلق عدوا مقصد د صورت دا صورت تنویر په ما سبق روشنایي ورده د مخ صورت په مضمون باندې چې هغه تخویب اخروی دلته سأل سالم بیا عذاب واقعا سأل د دوه مصدر ناراضي یو د سوالون ناراضي ایو د مسالتون ناراضي سوالون معنا غواړی تانه ا مسالتون تپوس کوي تانه نو کله چې سوالون نشي نو په مفعول باندې به راضي لکه لبی عذاب به او چې کله مسالتون نشي نو په مفعول باندې به عن راضي دا بیا بیا په ماند عن شي زړه معنا شي سالا سالون غواړی غوښتون کې عذاب واکې غون کې د فار د کافرانو د په کافران من کافران باندې عذاب راشي کنه لکه تور انفال کې ویلو اللهم وقالوا قال لهم ان كان هذا هو الحق من عندنا من عندك فامطر علينا حجاب من السماء نو غواړی غوښتون کې عذاب واکې غون د فار کافر من نه من قران افهم د عذاب راشي منکر راځي دچګ الله او چې کړه راځي له سره او دا افیاو نبی دې څوک د پخون کې چې په ماند سوالون شي اجه په ماند مسأله تون شي نو بیا ماند راستا بیا په دې بي دا بیا په ماند ان شي ته پوس کښتان دا دا باقي کېدون کې چې دا بچاري نو د دلیل کافر جواب دی دا به یې فرض کافرانو دا مان شو له سره او دا افیاو نبی نشته دې څوک د پخون کې من الله طرف د بچار دی من الله دې طرف د الله نه دل مارج چوچت مرتبه وله مارد مارد جمع مارد پوڑای تو ای پوڑای تو مارد دوی سڑے برخی جی نو اللہ موچت مرتبه وله دی لکا رفیو درجات سورت مومن کی ترشو رفیو اوچت درجو وله دی تارجو الملائکتو خیج ملائکی او جبریل امین الیه دغه مقام تا فی اومن فعلام حاکی کان مقدارو چدان دادت آئے خمسین الپسنا پاندو درکالا مکه صورت الف لام مسجده کې زر کال تیر شو اب صورت حج کې زر کال من الله توجیه کړو چې زر کال صورت حج کې دا کناره د شدت د عذاب ده دا غره به دور سخت دی چې دا یو ورځ په خلکو باندې زر کال شي اب صورت الف لام مسجده کې موږ ویلو چې اته دا زر کال کوم ځای چې روحونه پراتی مسلمانانو اکه اعمال مسلمانانو جمع کړو لکړم به رومبه اسمان نو دا زر کال فاصله ده دی انسان په معمولی یا په نرم رفتار چې انسان چلیږي زر کاله چې دور سفر کولی شي دی نه کدا ته به ورسي دوره لري دی او فرق ته په ټک کې راځي په ټک کې دي دا تعبیر چې زما دور دور ته یاد دی الله دا ثابته عادي را 50 الف وایي نو دا دوه عالم دي یو عالم شهادت ته چې دا دنیا را درس نه لاندې کوم دنیا دې ته عالم شهادت یو د عالم غیب عالم غیب د عرش نه برج کوم دنیا دا غیب دی نو خدای ویلی مونتا چې کی سوق دي سوق په کېشته یا نشته هغه کسته دي نور د په کیسه په مایه په کې څه شه ده په کې پته نشته ولی هغه ته عالم غیب ته کوي چې خدای ویل دي مونته پته نشته یو د عالم شهادت نو د عالم شهادت او د عالم غیب د پوله چې د عرش کوم دی دي ته 50 زره کال لار ده که او تړې په نارمل رفتار باندې دي 50 زره کال د عمر دی او دري کنا اندې به له دور سفرو کې په دوه درګه چې هغه تر دي لیکن دا لا پر ته ټک سره دی او پټک سره دی تا تسخر حساب دی چې زما طاقت وګوره چې دا پرختي ما دور طاقت ورګې زما طاقت اندازه دی نو که بس فاصبر صبران جمیلا نو صبر کوا صبر خپل صبر جمیل څه ته وي چې مثلا بیانې خلک دی وای ټکې کنزل کوي بدنامي دي او ته صبر کې مثلا نفرې دي صبر جمیل دی تنه چې بس غلې کې نه پکوټ کې نه مطلب بیانو اکه له کاندل وینا کوي ته جنگ مو جوړو ته کو ترت مکی د جنگ حکم پکې نو شو انم یقینان دی زاج یقینان دا جګړما چې دی یقینان دی ویني دی قیامت لا لري او وینم موږ دل دی زی نیر دی نو څنګه دی زی اذن کې وشي چې راتلونکي وغه نیز دی موږ په تفصیل کې ډیر ډیر اوس تخویب اخرى دا بکلی یو من تکون سماو پارا کچی شی باسمان کرمولی پشاند ولی شی قلائی او شی بغرونا پشاند دی نشوی وڑای ولات الو حمیم حمیم آتا پوز بندش کولی او دوست میرا بانا دا دوست میرا بان پا بارا که حمیم آغا دوست وی دا دا حمی حمون ری حمی حمون آنا گرم اګه دوه چې سړی په تکلیف باندې هغه ته خفګان راځي دا غړ په درد کېږي دا پړک دنیا کې چې کوم دوست خوګ دوست دی به ساته په نج کول نه به ته کول شي ول یو بل ویني نه دا یو با سرونه و ویني به یو بل تپوس خو پرې ده اخلاطول پرې ده چې و دور مجرمو خوښۍ به مجرم لا یبتدی من عذابی آمدی ببنی کاش که چه پی بیدیا که ور پیشی کاش چه پی بیدیا که ور کی ده دا عذاب دورد دی دا عذاب دا غرد نا ببنی زامن خوال ده بایی دا دا زامن ورکوم ما پریدا دا دوی نویستی نویستی رشتشتی توی ما بابا خلاده دا بابا کری پلارو کنا ابای دا بچه میری جهان دولار جو دا بچم چه دا بچم و صاحبتی اخدا دا لکه بابا ری خاون دی کنه اخدی وداک بابا باید خدای دل نه دې چې بچم واخی اور اک بابا ضروري کنه او ضرور دې دل شي دې بچي او فتیره تلتی او تبر اج دې بوت رات کړه بابا ستام ما مای کړ ما ریتری اور دې بم وجدت وراره دې دل شي زفره دې دل شي او دې بچي و من فی الارض اتوک دې بم کې ټول دې دل شي سمن جی بیا دې اخلاص شي دې بدا خوږي توی ما بابا خلاصی کلا ایچرینا بر سودیش خلاصو اینا لظا یقین دا جانم لمبی اون کرده لظا شغلی وی نزاعتا لشوا استون کرده اندامون لرا چی شغل را چی پلاس در لاس باو باسی نیخ که نره نیخ که نره بوده اپا نیه سره بوده اگر تخیر تو خودوان سره درد دوالی ما درد دوالی تو برما تا سر پلان رو زم شرم نه ذات علی شوا استون که ده اندامون لرم بودا تر ده خیر ده بودا ده یا زوان ده بیمار ده بخیر داده وی و چه روغ مور ده و داده موی گناه ره دیر تیاتا ده اللہ ده کتا ده اللہ بیان کی گی یو باچه چه بیان که تا ده داده وی ده و ابرا مکتل پیس ملای که خلق داشت ده آبا ده بیان کی ما ده و گورا دور ادب دې ته چاته نه خېله دا اسمبلیه دا خصاصو اندې قانون پاس کی نه خو کې نه کړه نو ډډي واري دې پکې اته مې دوه ډبې ټنګا ټنګا ټنګا ټنګا ټنګا دا څوک غاري عجيبا یو سرو او څوک یو بل ته ګندل کې څوک یو بل را پاتل یو بل ووټ پکې شاه واسما نو دا د الله کتاب بیا دی کې دې تا ډډ واري دا ته د نو شریف دې اسمبلی خو نه ډډ پکې وو خیر دې زما کتاب نه زبا دې معاف کوم دا ته هیڅ نه وایم خدای خدای کتاب ته کرے زبا ته هیڅ نه وایم زبا دې زر دوه چې نیخ شاله کا خو خدای باندې صدا در کې خدای ما کو غره کما نه پنا نه ته ګډړې مو ای ښا ما ته وګورې زما نه بوډا پدې کې یو کس نشته ټول زما نه ځوانان دي چې زه ګورم تقریبا نو زه نیخ نه ما ډډند والي ښا ډډ نه شو والي د خدای دې کتاب نه ډډ اور ډېر لوی ګناه لري کلا انا لطوا نزاتا لشوا استون که دان دامونو چه پیو اندام شغل راشی پلا تر لاز باشان کو برزی پاوا که بزی کان نام جمولون جمالتون صفر رست رازی تو لکو خان چی دی رواندی برا بیا برادی بیا بنخلی از سوچو که تو که سوچو چه بی دنیا که خدای مکا خدای مکا یو شغل راشی تان در لاز کٹ که ها دا یو درد می کنه وی بی با کنه چې بیا راځي تا تر بیا ولګي هغه بیا دا بل لاس وای بیا دا خپو وای بیا دا سټو وای په بره وسی هغه تا وګوره هغه درد وګوره بیا به راځي لګي با مری بم نه دنیا کې وله کسټ نه وای یو ځل به خوک شي وسلا ته به خبره اب بیا راځي لګي با بیا به کټکی دی به کټکی دی به بیا به وځه کیږي دا ولی د قران کې د سپک کتلو نذات لشوا استون کے میدان دامونو تدو رب علی بدا اور منا تو ادبر چشا کڑے و قران تا امیو قران تے شاکر اور قران ز کر از خو امین او تولا اوخت دو قران نہ بلا غتڑو چ قران تنا تو بلا تے وہ اپر اوڑے دلو نور کتاب کر لگیا شو د کبر و جما اس مرض خو دوڑو د امیہ دو مولا دوڑ مرض کو و جما ال قندو مال فا نو بلوغ کې خود او بین کې جمع کو امیم لګیاره مال جمع کې قران نه پر شه دي امولا ته په چاندو کې چاندو کې په دې روزه کوئی چاندې دې رخي کیږي اگر سعودیا ته چاندو لیا ودا بل دا اپی سره جمع کوي قران فریغ او ظالم دا ود قران بیا شو په خپل محله کې به قران بیان کړو اندې لړ چې په دې روزه چاندو لا وجما اجما کوئی مال غونډوي مال پاوا نو په لوخ کې کې خود لوخ کې خود په بین کې کې خود ام المؤمنین ته نبی اسلام وای وای لا تعیا په لوخ کې مګدا اردحی آزاد لا چلو آزاد لا چلو ما ستا دي ضرورت وترتيږي لا تو يبيو يا الله عليك پلوخ کې مګدا حساب حساب ملګوا آزاد لاس چلو چې الله آزاد درې کم خلک بي حساب حساب لګي الله بي حساب ورکي او کم خلک بي حساب لګي وګور بي ځای لګول نه ا جبه بي حساب لګو کله اما دند په منډه کې او کله بل نه چې په دین لګي په مال کې غریبانه چې په غي ولګي دکا بي ځای لګول ګو نه اغي ته وې اغي ته ویل دي ان المبذره اخوان الشاطين اداد شیطان رونه دا چې کې بي ځای لګي مال ولګو په ځای ولګو په دین ولګو په ملګرو ولګو ان الانسان خلق الوا یګن انسان پیدا کړی شه دې سولن حلوا تړیا د تړیا وزاد کوي دوا تر کې اذا ما سو شر جوا جزوا کر جو تور تھی کی تقریب بیا کو کاری چوي چې غریب شه یې مګ دې سم ګرا کړی پیدا ما سو خا خیر او کر چور دې د مال مال ملاوش منو ان من کوي بیا لګی نه بدايه لګی فزاین لګی الا المصلین مگر نه دي تړیا ار مصلین مزګداري اته نشي دور کړی ښا الذين اغه مزګداري د مزګدار وزات کوي هم علا تراتم دایمون چې دی په خپل مزونو باندې مشګری کوي کی غلط سړی پسې نه کوي ټیک ټاک کوي والذین اکذان فی اموالهم چې په مالونو دی کې حصہ د مقرر مالو لګی دوا لساله تفارد غوختون کنه غوختون کو کدو غاړ غل ورکه کګه محروم دی غل ورکه ولذین اکذان یصدقون بیوم الدین چې تصدیق د ورځې قیامت دی بل صفات چې قیامت لا عمل کوي دنیا نه ولذین اکذان من عذاب ربی مشفقون چې د عذاب د ورځې د عذاب د رب نه مشفقون یریدون کې دي یقین عذاب د رب د دې غیر مامون نوی سوق دی نه بچ اینا بیا سید او قریشی او فاروقی دا بیا نه بچ کړي مولا دی چې چا ګنا کړی خلاف ګرو فکرایږي والدین بل صفات اکتان دی ول فروج محافظون چې د خپل عورتونو نگبانی کوون کې دي بيدا شاوترانی نه کوي الا علی ازواجهم مگر په خپل بیا نه باندې یا په ما چې مالکان ولاتون دی پته یې نه دی دی ملامت په خپل بی بیانو په خپل وینځو کې فمن تغاور ذالک چې چا ولټو سیواد دی بی بیانو دی بیندونا نو دا کتان اون دی دی ده نتی رو کم کی والدین آکتان دی املی امانتیم چای دی خپلو امانتونو امانت دی جمرا اگا امانت که دو خدایو اکا امانت دو مخلوقو دا علم امانت دی تاتا کنا دا دی خلقو دا امیانو تاتا امانت دی ورکا کنا وعادی ما اخپلو وعدو که وعدی اللہ سر رکڑو که مخلوق سر راونا دیاز کون کی دی والذین آکتان دی هم بشهاداتهم چې په خپل بیانونو باندې کله کولاړ دي دوی باندې کله کولاړ ورته کیږي نه والذین آکتان ولا صلاتهم چې په خپل منظومانه گبانی کوم کی ارچا پته نه کوي همو ارچا پته کوي په بیلتی مشرک پته نه کوي دا بل څه نو لایک دي صفاتون والا فجنتون کی مکرمون عزت بن مګری کرامت والا کرامت دوی جنده دا صفات ځان کرال ته کرامت والے کرامت دې نه چې په واه کې باندې دي چې دا صفات کرال ته کرامت والے فما اوس د جر منکرین قران ته فما للذین اسدیا کتان کفرو چې انکار وکړو کړه قران قبله کا مخ د مخستان موتین منډي وون کې دي د خې طرف دا د کستر وعدین ډلې ډلې ته قران شروع کې دي په دې په تختی آدمه او آتامه کې اریوتا ندینه چې دنه بجی جنت نه ماتون ته همو دې کړه وې او بای بس جنا ته دبا نه استفام نه انکار کړ دای چرم نه چې قران د کینا ذات منډې تړي وې اندې نشي جنت تلې کله چرینا ان خلقنا هم پیدا کړی دی دا غنش دی پیجنی اس خاوونه پلی توبه ته په قران په پاکيږي قران ته نه په موضوع نه شي پاکي دی ته په قران پاکيږي فلا اوثم نه دا فلا نه دا ذکر ته چې دی خیال نه چې قران ته باندې کینه د دې جنت راشي او که مو شاید کوم رب د مشرق رب د مشرقونو رب د مغربونو یګر موږ قدرت لري کو په دی باندې چې په بدل کې برول غره دینا خپل کتاب دا تخویب د دنیاوی چې به تا رکم ته قران ته تخدي او قران رو دور پیدا کوم ادي موږ به مسبوقین کمزوري چې موږ من نه بزار خلاص کې بیا فذر مفرید یخذو چې نو دی په باطلو کې ولابو او باث کې تر دې پورې چې ملاقاتو کې ضرورت دی الذي اغتر یود د تیسر لوس کول شي یو یخرجون من اجداثران باغرت کې د برودی د قبرونه سران زر کانم تو باچرا اعلان وسبن په طرف د نخو یو په دون منډي وو دلته کثړی دی د خیخي انا خلال دې رمضان رسول الله سکتا اسو چې مخ خراغ لبینامي نو دای به داسې په منډ روان ته باید په د مقابلې پرېس کې په منډو دي خاصتن ابصارو ما بټي بروسي ترګي دي تر احمد الله رزل به د الله د مخ به تور نیو د زړ سترګې دا خړي دار کلیوم الذی دا رد اغدا کانو یودون چې دې سره لوس کول شو سأل سائلون بیعذاب هدیم بیعذاب واقع ندلتا ذالک الیوم الذی دارد آغدا چی دی سر لوس کولشو نو مقصد صورتو تدبیر بما سبقا وانی روشن این غرور بما کنی صورت پا غمزمون چی تقوی بی اخرى بیون یو دس منتر دا چوٹی دا بیعذر رانی جمعی روزم دا دا کوشش کوم چی که دا سی پارا مویلشو گران ادفو اللہ تا سانم